Mica sirenă de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Alexandru Andi. Muzică originală Henri Mălineanu. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ion Lucian. Sirena este o fată foarte frumoasă, cu părul blond ca aurul și ochi albaștri ca cerul senin, și care în loc de picioare are... ce are? Sigur că da. În loc de picioare are o coadă de pește. Sirenele cresc în fundul mărilor și oceanelor, în adâncul apelor. Și tot așa trăia și Ariela, frumoasa sirenă din povestea noastră, într-un palat minunat în fundul mării. Pentru că Ariela era fică de împărat, tatăl ei era majestatea sa, Triton întâiul. Prietenul cel mai bun era un peștișor de aur, pe care îi plăcea să-l țină în brațe și să-l mângâie. Dar cel mai mult și mai mult pe lume Arielei îi plăcea să cânte. Cântă mare, nemaipomenit, draga mea, ai o voce nemaipomenită. Știi, toate viețuitoarele din împărăția apelor te iubesc. Toate viețuitoarele, Doică? Da, toate, toți peștii, toți coralii. Uite, chiar și pescărușii acolo sus te iubesc, toți te iubesc. Toți, adică aproape toți. În afară de Barbara, vrăjitoarea ce are. Dar știam că Barbarei nu-i plac cântecele mele. Of, este atât de invidioasă pe tine, draga mea. Cum invidioasă? Dar ea e atât de puternică, ea știe să prefacă apele în sânge și algele în șeri veninoși. Da, știe să facă o groază de lucruri. Dar un singur lucru nu știe, să cânte ca tine, draga mea. I-ar da orice pentru un cântec de-al tău, dar neștiind să cânte, moare de necaz. Auzi, vine Barbara, ce caută aici? Stai liniștită, nu-ți fie teamă. Tu ești fică de împărat, asupra ta n-are nicio putere. Și mai sunt și eu pe aici. Ariela, e adevărat ce-am auzit sau nu e adevărat? Răspunde când te întreb. Bună dimineața, întunecimea ta. Ce, mă bucur că ești bine dispusă. N-am vorbit cu tine, scorpion otrăvitor ce ești. Ți-am spus un milion de ori că nu sunt scorpion. Sunt broască țestoasă. Deocamdată ești broască țestoasă. Dar dacă m-ai deschis gura în fața mea, te prefac pe loc în cel mai otrăvitor dintre scorpioni. Sau nu, mai bine te transform în praf și pulbere, să te poarte valurile până dincolo de orizont și vânturile să te risipească în toate colțurile lumii. Asta e grozav, înseamnă că o să călătoresc, o să mă plimb, o să mă distrez. Te cam obrăznicești, Doico. Treci la colț. Dar ce-i cu ea, Barbara? Ce ți-a făcut? N-am cu ea nimica. Eu cu tine am. E adevărat ce am auzit sau nu e adevărat? Nu știu. Am auzit că tu ai fi cea mai iubită creatură din împărăția apelor. Nu e adevărat? Da, e adevărat. Toate viețuitoarele o iubesc pe Ariela. Dar de ce o iubesc pe ea și nu pe mine? Ce, are ea un mers mai frumos ca al meu? Are ea un păr mai frumos ca al meu? Este ea mai frumoasă decât mine? Wow. Să știi că toate viețuitoarele o iubesc pe Ariela pentru... pentru sufletul ei minunat și pentru vocea ei nemaipomenită. Voce? Care voce? Dar nu vrei să spui că tu cânti mai frumos decât mine? Dar n-am spus nimic. N-ai spus, n-ai gândit. Uiți că sunt vrăjitoare și ghicesc gândurile. Ai gândit că vocea ta e mai frumoasă ca a mea? Eu cânt mai frumos. Și dacă vreți, vă demonstrez. Acum aici, pe loc, vom face un concurs. Ce concurs? De cântat. Ah, și eu o să spun cine a cântat cel mai bine, nu? Tu nu o să spui nimic, că ții cu ea. Eu! Delfinul! Da, el o să spună cine a cântat mai frumos. Hai, începe tu! Ce notă îi dai? E, 10! Bravo! Ai câștigat! Bravo! Acum e rândul meu! Cântă marea, cântă marea, și orchestra de valuri poartă spre valuri cântecul ei. Cântă marea, cântă marea, poartă, poartă sub tine vocea divină a dragostei, a dragostei, a dragostei. Ei, ce notă îmi dai? Unu. Știi ce? Nu te pricepi. Concursul nu e valabil. Ba, este valabil și ai pierdut. Ai pierdut. Lasă, Barbara, ai fi supărată. Lasă. Dar nu sunt supărată. Și de fapt eu am venit ca să-ți propun o afacere. O afacere? Ce afacere? Stai puțin. Wow. Vezi tu globul acesta de cristal? E un glob vrăjit. Știu, e globul tău fermecat în care vezi tot ce se întâmplă în lume. Da, iar eu ți-l dau ție. Dacă îmi dai vocea ta. De tot? Nu, să nu primești. Îți dau toate comorile din fundul oceanului. Nu, mulțumesc, Barbara, dar eu n-am nevoie de globul tău. Broscuțo! Tu ce faci acolo? Ce spui tu? Nu, mă ziceam așa că prind muște. Muște? Broscuțo, în fundul oceanului nu sunt muște. Nu? Ele zboară pe pământ. Ia uite, mă miram eu de ce n-am prins niciuna până acum. M-ai enervat. Treci la colț. Ariela? Primești? Nu. Mulțumesc, Barbara, dar eu am comoara mea de amintiri pe care am adunat-o din corăbile scufundate. Ce comoară ai tu? Uite, o statuetă pe care am găsit-o pe fundul mării. Nu-i așa că e minunată? Dar ce reprezintă? Un om. Un om? Da. Atunci nu-mi place. Nu-mi plac oamenii. Dar de ce? Pentru că ei sunt dintr-o lume și noi suntem din cu totul alta. Ah, dar tu ai cunoscut vreodată un om? Nu. Și nici nu vreau. Ah, de fapt, dacă aș putea, i-aș vrăji și pe ei. Dar de ce vorbești așa? De ce, tu ai cunoscut vreodată un om? Da, dar era în vis și în visul meu era un prinț. Un prinț! De asta iubesc atât de mult statueta asta. Atunci ți-o sparg într-o mie de cioburi. Te rog! Un milion de cioburi, te rog, dacă îmi dai vocea ta. Barbara, te rog! Unu! Doi! Barbara, te rog! Barbara! Triton! Întâiul! Acum aici! Bună dimineața! de dimineața. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bravul meu popor. Ura! Ura! Bine te-am găsit, iubita mea fiică. Bine ai venit, tăticule. Bună dimineața, înălțimea ta. Unde este ceaiul? Oh, m-am luat cu alte treburi și am uitat de ceai. Aduc imediat un ceai fierbinte. Majestate, Barbara a furat statuia. Barbara? Și tu? Tu ce faci acolo? Mă plimbam prin grădina palatului și admiram statuia asta. Nu e așa că e minunată? Ai grijă cum umbli cu ea, Barbara, să nu se spargă. Majestate, se poate, ci nu știu să umblu cu o operă de artă. Fii atentă, vrei să se spargă? Nu, că e o piesă de muzeu. Păi da, eu chiar mă întreb, pe cine reprezintă ea oare? Un om. No, eu cred mai degrabă că este un prinț. De ce-l visez noaptea? Tu ce părere ai, fata mea? Este sau nu este prinț? Nu știu, tăticule, dacă este sau nu este prinț, dar tot ce știu este că în vis l-am botezat Făt Frumos. Făt Frumos? Da, și că Făt Frumos m-a cerut de soție. Păi da! Cum o să se însoare un om cu o sirenă ca tine, care trăiește în adâncul apelor și are și o coadă de pește în loc de picioare? Da, dar era în vis. Ariela! Ah, draga mea, trebuie să-ți dau o veste nemaipomenită, extraordinară, s-a întâmplat ceva incredibil. Unde este ceaiul? Lăsați ceaiul mai târziu, majestate, am văzut o corabie. Pe o corabie? Ce corabie? Mare lucru, o corabie. Mare lucru, o corabie, pe mare trec sute de corabii. Nu, că nu era o corabie oarecare, era o corabie de aur. De aur? Da, care venea de la castelul de pe țărm. De la castel? Ce castel? Puntea corabiei era o minunăție de prinț. De aur? Un prinț? Cum îl cheamă? De unde să știu cum îl cheamă? Tot ce știu este că seamănă cu... Cu tine, delfinule, cu statueta, da? Da, e Făt Frumos, vreau să-l văd, te rog, delfinule, te implor. Du mai imediat la suprafața apei, te rog, delfinule, te rog. Fata mea, nu e și mare, e agitat, Ariela. O să vină furtuna. Ariela, ai grijă să nu noți prea de bani, Ariela. Nicio grijă, majestate. Nu trebuia să o lași să plece. Vine o furtună îngrozitoare. Se vede în globul de cristal. Știu, și fără globul tău de cristal. Da? De unde? Ori de câte ori vine furtuna, mă dor șalele. Dar ce să fac? Ea este singurul meu copil și m-am deprins să-i satisfac toate dorințele. Majestate, furtuna a început. Nu se poate. Văd. Ce vezi? Ce vezi? Marea furtunoasă, valuri uriașe și pe creasta lor e o corabie pe care furtuna o aruncă încoace încolo ca pe coajă de nucă. Și... Ariela! Ajutor! Furtuna a spus-o pe Ariela de lângă noi! Un fulger a lovit corabia și a rupt catargul în două. Uite și prință! E cu prințul! Ajutor! Ajutor! Un val uriaș l-a lovit pe prinț drept în cap și l-a aruncat în apă! Vine, vai de mine, și Ariela! Unde e Ariela? Ba da, uite-o aici. Dar ce-o fi asta? Ce-i asta? O bucată din catargul rupt. Așa. L-a lovit pe prinț în cap și-a leșinat. Și Ariela? Ariela îl trage pe prinț de guler spre corabie. Majestate! Ce? Corabia se ciocnește de o stâncă și se sfundă. La asta de aici cine e? Ariela! Îmi trage pe prinț pe țărm, dar țărmul e departe. Ia uite ce vârtej! Ariela și prințul sunt în mijlocul vârtejului. Un val uriaș se apropie, e acoperit și... Au fost înghițiți amândoi de ape. Vai de mine, vai de mine și de tine, țestoasă! Delfinule, salvați-mi fata! Tăticule, m-am întors! Ariela, vino aici! Ce dor mi-a fost de tine, Ariela! Ce grijă am avut pentru tine! De ce, tăticule, doar știi că nici cel mai iscusit pește... Ce frigă mie! Nu înoată mai bine, Camile! Draga mea! Uite, vezi, unde este ceaiul? Of, de data asta chiar aduc un ceai fierbinte, majestate! Ariela? Dar prințul unde este, că nu se mai vede în glob? Dar unde este, că în glob nu se mai zărește? Afară, în fața palatului! Te rog, delfinule, adu-l aici! Aici? Nu se poate. De ce? Păi de când pește înoată în apa mărilor și oceanelor și pescărușii străbat văzducul de la un țărm la altul, niciodată niciun muritor n-a pus piciorul în palatul meu. N-are ce să caute aici. Hai, ei au lumea lor, noi avem lumea noastră. Dar de ce vorbești așa? Barbara are dreptate, fata mea. Dar ce puteam să fac? Să-l las să piară în valuri? Nu, dar ai fi putut să-l ajuți ca să se nece. Ei, nici chiar așa. De asta l-am adus aici. Te rog, tăticule, iartă-mă, te rog, te implor, iartă-mă. Bine, bine, bine, eu te iert. Da, ia spune, măcar e la fel de frumos ca statuia? E mai frumos. Mai frumos decât în visul tău? O să vezi tu singur. Uite. Ce? Prințul! Devine! Adu-l aici, adu-l aici! Ușor să nu-l trezim! Sper că e mort! Nu e mort, e doar leșinat! Tu nu vezi? Încă nu s-a trezit din leșin! Doarme! Doarme! Dar când se va trezi, știi ce se va întâmpla? Nu știu, ce se va întâmpla? Va muri! Pentru că niciodată niciun om n-a putut să trăiască în împărăția apelor. Ai de mine, așa e, Barbara are dreptate. Dacă vrei să-l salvăm, trebuie să-l scoatem de aici încă înainte de a se trezi. Vreau să-l salvăm, dar cum să-l scoatem de aici pe furtuna asta? Ia uite-te tu în globul tău de cristal și vezi dacă nu s-a potolit furtuna aia. Zandeți și mai tare! Da, atunci... Atunci o să-l ducem la mal, în caleașca mea, la care hămăm 12 delfini. Delfinii tăi nu ajung la mal pe o asemenea furtună. Da? Atunci o să hămăm 12 rechii. Rechii mei! Da! Să facă și ei măcar o dată în viață o faptă bună, nu? Vai de mine, se trezește! Dacă se trezește, e pierdut! Delfinule, fă ceva! Tăticule, dă ordin să se pregătească mai repede, caleașca, te rog! Ce ordin? Mă duc personal să-mi cam la caleașca cei 12 rechini! Hai, prăjitarul, hai să-mi dai cei mai buni rechinete! Hai! Căsătoresc. Nu te trezi, frumosul meu prinț. Visul încă nu s-a terminat și trebuie să-l visăm până la sfârșit. Gata, gata, fata mea. Cașca e gata. Tăticule se trezește. Ia uzi, cântă. Visează. Visează. Da, vedeți cum îl luați? Să nu-l treziți, vă rog. Hai, așa. Așa, nu așa, îl treziți, așa. Prințul e salvat! Prințul e salvat! Prințul e salvat! Și tu de ce te bucuri? Că acum n-ai să-l mai poți vedea niciodată. Ba da, am să-l văd și am să merg la el la palat și el mă va cere de soție, exact așa ca în vis, și se va căsători cu mine. Și la nuntă, tu cum ai să dansezi? Cu o coadă de pește în loc de picioare? Am uitat că el e om și eu sunt sirenă. Da, eu n-am uitat. Și ai mai uitat ceva, sirenă mică? Ai uitat că eu sunt cea mai mare vrăjitoare din împărăția apelor? Dacă vreau, cu un singur cuvânt îți preschimb coada asta de pește în cele mai minunate picioare. Barbara, tu poți să faci să am picioare? Pot, dacă vreau. Da, tu ce-mi dai? Ha, tot ce vrei. Vocea ta. Vocea mea? N-am timp de pierdut, Ariela. Nu pleca, te rog, rămâi. Te-ai hotărât? Da, m-am hotărât. Dă-mi picioarele și eu îți dau vocea. Ești sigură că asta vrei? Sunt sigură, te rog, spune mai repede, te scântecu, te rog. Să fie sânge, foc și scrum. Porunca să-mi urmați acum și fum întunecos și greu. Să fac așa, precum vreau eu. De acum nu mai poți să mai vorbești. Nu mai poți să cânți. Am făcut o afacere, drăguțo. Ai picioare? Am voce. Da, nu fi tristă. Că o să-ți recapezi tu vocea în ziua... În care ai să te măriți cu prințul? Motulicu! Și de ce ești furioasă? Ai spus că dacă ai să ai picioare, o să fii cea mai fericită fată din lume. Uite ce picioare faine ai. De ce nu le folosești? Hai, du-te! Du-te la castelul prințului și vezi dacă poți să-ți împlinești destinul! Cum ai putut să faci una ca asta, ticăloasă? Ascultă, broscuțo! Până la urmă chiar te prefac în scorpion. Poți să mă prefaci în ce vrei tu. Uite că de acum încolo nu mai mi-este frică de tine. N-aș crede. Să mai bine spune-mi ce părere ai de vocea mea. Că eu nu știu a cui este vocea asta. Păi sigur că știi, dar-ți place, nu? Hai, încetează odată. Încetează odată, Barbara. Mai bine răspundem la o întrebare. Uite, te-am auzit adineaur când ai spus: în ziua în care Ariela se va căsători cu prințul, își va recăpăta glasul, așa e? Mi-a scăpat. Așa e, nu? Bine, dar cu tine ce se va întâmpla? De ce nu răspunzi? A, nu vrei să răspunzi, îți spun eu ce se va întâmpla cu tine. Toate vrăjile și toate blestemele se vor întoarce împotriva ta. Și tu o să te transformi în... în fum. Dacă prințul o alege pe ea, Dar dacă prințul își alege altă soție, în ziua nunții, Ariela se va transforma în spuma mării. Nu, nu, nu. Ba da, iar eu o să am grijă ca prințul să nu aleagă pe ea, ci pe altcineva. Pe cine? Cu vraja mea, cu vocea ei. Prințul o să mă leagă pe mine. Nu, nu. Și toate castelele. Nu. Toate bogățiile pământului vor fi ale mele. Stai puțin că nu poți să faci. Ale mele. Nu poți să faci una ca asta, Barbara. Stai puțin. Barbara, cu tine vorbesc, Barbara. Stai puțin. Vrăjitoare nebună și rea. N-ai bani să te ia. Ah, Doamne, ce mă fac? Ce mă fac? Ah, ce ne facem? Trebuie să mergem cu toții la castelul prințului și să o ajutăm pe Ariela, nu-i așa? Da, da. Pentru da, că, da, da, pentru da, că da, noi o iubim. Da, da, da, da, da. Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ariela, noi toți te iubim. Ari, Ariela, și-o s-o dovedi. Noi vrem ca la Michael banii tăi să fim. Dubidu, dubidu, dubidu, dubida, dubida, dubida. Vrei și tu, da sau nu, vrem să știm. Dubidu, dubidu, dubidu, dubida, dubida, dubida. Ari, Ariela, Ari, Ariela, dragă, dragă, noi toți te iubim. Ne aflăm la castelul prințului. Ari, Ariela, noi toți te iubim. Iar regele acesta, care stă pe tronul de aur, este majestatea sa, regele Carl Heinz Peter Wilhelm Gustav Manfred Joseph Otokar al II. Și regele Carl Heinz Peter Wilhelm Gustav Manfred Joseph Otokar al II este foarte îngrijorat de fiul său, prințul, da, care a plecat cu o corabie într-o călătorie și nu s-a mai întors. Și atunci l-a chemat la el pe șambelanul curții, baronul Spitz, adică pe mine. Și regele a spus așa: Barone Spitz, am o întrebare. E o cinste pentru mine să răspund la întrebările majestății voastre. Da? Spune-mi atunci ce s-a întâmplat cu fiul meu. Unde este prințul? Da, Dar înainte de a-mi răspunde, vreau să-ți amintesc două lucruri. Vă rog. Primul, că eu urăsc minciunile. Așa. Dacă ce-ai să-mi spui n-o să fie adevărat, am să dau ordin să fii spânzurat. Da. De cel mai înalt copac al regatului meu, este clar? Clar, majestate. Vă voi spune adevărul și numai adevărul. Și al doilea lucru, după cum știi, mie nu-mi plac veștile triste. Dacă ai să-mi dai o singură veste rea, am să sun și am să dau ordin să ți se taie capul. Clar? Ca lumina zilei, majestate, o să vă dau numai vești bune. Spune-mi atunci ce s-a întâmplat cu fiul meu. Da, după ce prințul a plecat cu corabia, așa, eu... Ce-asta? M-am urcat pe cel mai înalt turn al castelului și am privit cu ochianul, majestate. Da? Da, și am văzut tot. Bravo, asta e veste bună, da, îmi place. Da, ți-ai văzut? Majestate, am văzut cum a venit furtuna, majestate. Furtuna? Da. A venit furtuna. A venit. Asta nu mai e o veste așa de bună, asta e o veste rea. Ba, nu, majestate, e o veste foarte bună, da, pentru că la noi a fost secetă și furtuna asta a adus nori, majestate, și norii a făcut să curgă ploaia, majestate, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, și ploaia a făcut să crească grâul, majestate, și porumbul, majestate, și căpșunile. Și căpșunile, majestate, sigur. Vai de mine, atunci e o veste extraordinară. Dar mie tare mult îmi plac căpșunile. O, majestate. Dar nu mi-ai spus încă ce s-a întâmplat cu corabia după ce a început furtuna. Corabia? Ce corabie? Păi... Corabia, tiu. Majestate, vezi? Corabia a fost luată de valuri și aruncată în sus până la 100 de metri. Până la 100 de metri? Da, majestate. Asta e o veste rea. Ba nu, majestate, e o veste foarte bună, că doar n-a rămas acolo sus. Nu? Nu, după ce a fost aruncat în sus, a venit iar în jos. Și cu prințul ce s-a întâmplat? Asta l-ai văzut? Ba da, majestate, prințul stătea pe punte la postul de comandă. A venit un val mare de tot care l-a luat pe prinț. Vai de mine! Puțin tel pe sus, după care l-a aruncat. Vai de mine! Nițeluș în mare. Asta e o veste... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, mama, majestate, e o veste încântătoare, majestate. Da? Că după ce prințul a căzut în apă, corabia s-a lovit de o sâncă și s-a sfârmat. Vai de mine, s-a sfârmat corabia? Da, prințul a scăpat, majestate, că nu mai era pe corabie. Asta nu e o veste minunată, majestate? Minunată, bravo, baroane. Șpiț, bravo, eu mă bucur. Mă bucur când îmi dai vești din astea așa bune. Majestate. Bune, dar ia stai. Da. Dacă prințul a căzut în apă, ce a făcut că nu știe să nuate? Aoleu. Majestate, despre asta am o veste extraordinară, majestate. S-auzit ce veste? S-auzit. În timp ce prințul se zbătea în valuri, o bucată din catargul rupt l-a pocnit drept în cap. Ce spuneți, ce veste bună vă dau eu, majestate? În cap? Sigur, și-a leșinat. Păi cum și asta numești o veste bună, că fiul meu a leșinat în valuri? Sigur, majestate. Vai de mine, asta este o veste groaznică. Nu, crede-mă. Să vină călău, să stai capul. Majestate, nu, rogu-te, majestate, nu, e o veste bună. Bună, o veste bună, pentru că dacă nu leșina, vedea cum s-a scufundat toată corabia. Da? Și ar fi murit de inimă, da? Așa. Pe când așa? Așa, am un noroc a leșinat, n-am mai văzut nimic, majestate. Ce zice, ce veste extraordinară, mă dau, majestate, nu? Bine. Să plece călău. Majestate, a venit! Cine, călău? Nu, prințul! Stă în fața porții! Vai. A fost salvat, nu s-a necat! Vai, baroane, dă-mi iertare! Nu te mai spun, fugi de grabă și deschide-i prințul! La ordine, înălțimea voastră! Vai, micul și frumosul meu fiu! Eric, Thomas, Sebastian, Ludwig, Alexander, Siegfried, Paulus, Johann, Gustav, Otokar! Alteția sa regală, prințul. Prințul. Prințul Eric, Thomas, Sebastian, da. Manfred, Joseph, Adolf, Rudolf, von Tickentacken. Fiul meu! Aici sunt, tată! Vai, micul și frumosul meu fiu! Eric, Thomas, Sebastian, Ludwig, ajunge, tată, mai bine lasă-mă să-ți spun cum am scăpat din naufragiu. Dar nu-i nevoie că baronul mi-a povestit tot. În afară de un singur lucru. După ce te-au înghițit valurile, cine te-a salvat? O fată minunată, tată. V-am spus eu că era în valuri și o fată. O fată, dar ce fel de fată? Nu știu, tată, că eram leșinat când m-a scos din valuri. Și pe urmă am căzut în cel mai adânc somn din viața mea. Din care nu m-am trezit decât aici, jos, în fața castelului. Bine, și atunci de unde știi că era o fată? Da. Și că minunată, așa cum... Pentru că am auzit-o cântând, tată. Am auzit-o cântând un cântec minunat cu o voce fermecătoare pe care n-am s-o pot uita niciodată. De bine, și unde e fata asta minunată, dacă spui că... Da, spui unde e. Că... Nu știu, tată, dar am o veste pentru tine. O veste? Ce veste, bună sau rea? Aveți grijă să fie bună, că altfel... E o veste minunată. Bine. Tată, am hotărât să mă căsătoresc Vai, bravo, fiul meu, bravo, bravo! Să te căsătorești, să întemeiezi o familie și să-mi dăruiești și mie un nepoțel. Vezi? Eh? Tu, de ce nu-mi dai o așa veste? Pentru că eu sunt căsătorit de 25 de ani, majestate. Are dreptate. Bravo, fiul meu, bravo! Baroane, bate cineva la poarta castelului. Da, da, da. Vezi cine e? Da, la poarta castelului. E o fată! O fată! Ce fel de fată? Cum o cheamă? Nu știu, altețele voastre, că nu se vede prea bine. Păi, întreabă deșteptul! Întreabă deșteptule! Ei, tu fată cu părul de aur și ochii albaștri precum cerul senin, cine ești? Cum te numești? Cred că nu are niciun nume. Cum nu are niciun nume? Cum să nu aibă nume? Stă în fața porții și tace, e mută. Păi ce mai stai? Fuci și deschide-i! Fuci! La ordine, înălțimile voastre, la ordine, înălțimile voastre. Așa, fiul meu, v-a să zic că ai hotărât să te căsătorești. Da, tată, așa am hotărât. Bravo, ți-ai găsit o mireasă potrivită pentru... Da, tată, am jurat că mă voi căsători cu aceea care m-a salvat din valuri și așa voi face. Vai, bravo, fiul meu, așa să faci. Dar cum o să te căsătorești dacă nu știi cum arată? Dacă nu știi cum o cheamă? Dacă o voi cunoaște după voce, tată, nu ți-am spus? După vocea ei fermecătoare pe care n-am s-o pot uita niciodată. După voce, așa... Fata fără nume. Tu cânti? Nu cânti? Păi nu cânti. Nu cântă, nu e ea. Nu. Fată cu părul de aur și ochi minunați, să știi că oricine ai fi, ești binevenită în castelul nostru. Noroc și sănătate! Noroc și sănătate! Vai, săraca fată e udă luarcă. Așa se întâmplă când cazi în apă, nu? Păi ce mai stai, fuci și pregătește o baie fierbinte. La ordine, înălțimea voastră. Doamne, doamne, ce frumoasă ești când zâmbești, ce dinți albi ai ca perlele și ce ochi minunați. Spune-mi, de ce ai ochi atât de fermecători? Să nu-mi spui, știu. Ești îndrăgostită. Vrei să știi de unde știu că ești îndrăgostită? Pentru că și eu sunt îndrăgostit. Sunt îndrăgostit de aceea care m-a salvat din valuri, pentru că tu nu știi, era gata, gata să mă nec și o fată cu o voce fermecătoare m-a salvat și sunt atât de fericit. Dumneata cânti? Eu? Cu asemenea voce? Să ferească Sfântul! Atunci e ea! E vocea ei, baroana! Păi s-o căutăm! Păi s-o căutăm, alteță! Păi caută și dumneata! Păi o caută, nu e nici aici! Vezi în dulap! Nu e nici în dulap! Uite-o! Frumoasă prințesă, nu vrei să urci în palatul meu? Aș veni, dar e poarta încuiată. Ar veni, dar e poarta încuiată. Baroane, ce mai stai? Fuci și deschide-i! La ordine, înălțimea. Baroane, da. Și să-mi aduci un buchețel cu flori. La ordine, înălțimea voastră. Fata cu vocea fermecătoare. Frumoasă prințesă, de data asta nu mai vreau să pleci de lângă mine. De data asta vreau să rămâi toată viața lângă mine. Aici rămân drag. dragul meu, n-ai grijă! Ați văzut? Datorită vocii, prințul crede că eu sunt frumoasa Ariela, care l-a salvat pe furtună. Nu știe că eu sunt Barbara vrăjitoarea. Asta numai voi știți și cu mine, dar nu puteți să spuneți nimic, pentru că l-am vrăjit. L-am vrăjit să nu audă nimic din ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile palatului. Acum, în schimb, o să-l audă pe baron. Vai, ce mă doare capul astăzi. Altețe? Buchețelul. Vai, ce floare frumoasă, baroane. Doamne, și ce frumos miroase. Zău? Baroane, ai văzut ce liniște s-a făcut deodată în palat? Liniște? Nu se mai aude niciun zgomot, nici podelele nu mai scârție. Nu, e o liniște de plină. Du-te! Ați auzit? Acum o să mă audă pe mine. Frumoasă prințesă, pentru că ești o prințesă, nu-i așa? Da, eu sunt prințesa care ți-a salvat viața pe furtună. Știam eu. Dar de ce îți pui voalul pe față? De ce nu mă lași să-ți văd și eu frumusețe de față? Prințule, sunt timidă și nici nu te cunosc prea bine. Ei, totuși. Da, măcar îmi spui cum te cheamă? Mă cheamă Barbara. Ce nume divin, pe mine mă cheamă prințul Eric Thomas Sebastian Alfred, dar tu poți să-mi spui scurt Eric. Eric, dar ce bine sunteți voi oamenii făcuți. Dar când o să mă lași să-ți văd fața? După nuntă. Bine, bine, bine, Barbara, după nuntă, fie cum vrei tu, pentru că vreau să spun ceva. Eu nu mă căsătoresc cu tine pentru frumusețea ta. Nu? Nu, eu mă căsătoresc cu tine pentru sufletul tău curat și pentru vocea ta fermecătoare. Vocea? Îți jur, e adevărul adevărat, îți jur. Fată cu părul de aur și ochii albaștri, cum e cerul senin, mă bucur că tu ai să fii prima care-i să afli marea veste. Am găsit-o pe aceea care m-a salvat din valuri și mă voi căsători cu ea chiar acum. Vrei să fii soția mea, Barbara? Vreau! Aoleu, asta mi-a leșinat. Tată! Veniți repede! Dați-mă la o parte să vedem! E grav! Trebuie să chemăm pe cineva! Nu, trebuie să chemăm pe cineva! Sirenă mică și proastă, ce-ai crezut tu? Că prințul să se însoare cu tine? Mai ții minte ce ți-am spus? Mai ții minte înțelegerea noastră? Dacă prințul te alege pe tine în ziua nunții, îți recapeți vocea și o mă transform în fum. Dar dacă prințul își alege altă soție în ziua nunții, tu te transformi în spuma mării. Și după cum vezi, n-ai avut norocul să mă vezi pe mine transformată în fum. Dimpotrivă, eu o să rămân cu vocea ta, iar tu, spuma de mare. Uite că și-a revenit. Acum, pentru că tot sunteți cu toții de față, tată și dumneata, domnule baron, dați-mi voie să vi-o prezint pe viitoarea mea soție. Felicitările mele, viitoarea mea noră. Nu ia, găgăuță! Eu! Nu ia? Nu ia, tată. Păcat? Ce ai spus? Am spus păcat că nu mai trăiește și mama ta, regina, să se bucure și ea de o așa noră. Tată, eu am jurat să mă căsătoresc cu Barbara și așa voi face. Să știi că mie mi-ar fi plăcut pentru tine fata cu părul de aur și ochi minunați. Tată, dacă mai scoți o singură vorbă împotriva Barbarei, să știi că plec de la palat și nu mă mai întorc niciodată. Bine, fiule, bine. Fii așa cum vrei tu. Eric, vino încoace. Da, draga mea. Tată, și drept cadou de nuntă, vreau să-i dăruiești Barbarei toate bijuteriile din dulapul acela de aur. Cum? Toate? Toate? Toate. Toate. Toate? Toate, majestate, toate, sigur, toate. Bine, ei, toate. Cum vă place mireasa mea? E minunată, dar n-am putea să-i vedem și fața. După nuntă. Păcat! După cadouri. Păcat! Am spus păcat că noi suntem nerăbdători, așa de nerăbdători că nu mai putem să așteptăm. Da, ei, nu o să fie putem. Nevoie să așteptați pentru că ne vom căsători chiar astăzi. Eric! Eu azi, chiar acum, aici! Baroane! Da, baroane, da, vă rog. Du-te și caută-l pe cardinalul Dominiț pentru că vreau să ne căsătorească chiar el. Da, alteze, la ordine, înălțimea voastră. Ai venit? Am plecat. Draga mea, să mergem să ne pregătim pentru nuntă. Eric, scumpul meu, dar eu cum o să mă mărit? În rochie neagră? Ah, nu, nu, nu, îți vom dărui rochia cea albă de mireasa mamei mele, Regina Zida. Da? Dar ce e? Da, e o rochie albă de mireasă cu un voal lung de 7 metri, Zida, tata. Și cine îmi duce voalul? O domnișoară de onoare. O? Una? Două. Numai două? 12. 12, hai, iubitul meu. Să mergem. 12, domnișoară. Tata, tata. Pregătește tu cele 12, domnișoare de onoare. Eu mă duc să o pregătesc pe Barbara. Of, fată cu părul de aur și ochii minunați. Să știi că mie tare mult mi-ar fi plăcut să am onoră. Uite așa ca tine. Nu-i așa, majestate? Uite mine! Hei, tu cine ești? Ce cale lungă am străbătut, credeam că nu mai ajung. Dar tu cine ești? Eu sunt broasca țestoasă. Doi ca ei, eu am crescut o majestate. Da? Nu-i așa că este minunată? V-ar fi plăcut mult să aveți onoră ca ea. E, așa e, dar uite că nu se poate. De ce, majestate? Păi nu se poate că fiul meu a jurat să se căsătorească cu Barbara. Ea i-a salvat viața. Nu e adevărat, majestate. Ce nu e adevărat? Ce, n-a jurat? Aba da, e adevărat că a jurat, dar... Păi vedeți, așa că ne place sau nu ne place, Eric se va căsători cu Barbara pentru că ea l-a salvat din valurile mării. Of, nu e adevărat, majestate. Odată spuneți, da? Odată spuneți, nu. Eu nu mai înțeleg nimic. Majestate, să ne liniștim puțin și vă explic imediat. Da. Nu Barbara l-a salvat pe Eric din valurile mării. Nu. Barbara este o vrăjitoare și urâtă și rea. Da? Ea l-a salvat, majestate. Tu? L-ai salvat tu pe fiul meu din valurile mării? Da, majestate. Păi dacă tu l-ai salvat pe fiul meu din valurile mării, înseamnă că ție ți-a jurat credință? Da, majestate! Și atunci cu tine trebuie să se căsătorească! Da, majestate! Mai, dar cine ești tu, frumoasă? Ariela, majestate, mica sirenă. Ariela. Iar eu sunt broasca țestoasă doi ca ei, acum ai înțeles? Nu. Păi cum sirene că văd că are picioare. Am uitat să vă spun, majestate. Barbara, vrăjitoarea asta cea urâtă și rea, a făcut o vrajă nemaipomenită. I-a dat picioarele și i-a luat vocea în schimb. Acum este mută, nu mai poate. Da, păi... știi cum cântă, majestate? Ce voce minunată are. Cum păi tu ori e urânțestosă, ori e mută, ori cântă. Înainte de vrajă cânta, acum nu mai poate. Bine, dar de unde știu eu că ai spus adevărul? Majestate, broaștele țestoase nu mint niciodată. Niciodată? Niciodată. M-ai convins, trebuie să iau o hotărâre. Vai de mine! Vai de mine, bat clopotele pentru nuntă! Cum nuntă? Păi nuntă! Se căsătorește Eric cu Barbara chiar acum? Păi dacă... Majestate, trebuie să iei o hotărâre neapărat până când nu este prea târziu. Dacă Eric se căsătorește cu Barbara, mica mea prințesă se va transforma în spuma mării și va muri, majestate. Liniștiți-vă că mă duc chiar acum să-i spun tot adevărul lui Eric. Nu, majestate, stați puțin, e prea târziu. De ce? Mi-a venit mie o idee. Ce idee? Ce-ar fi s-o păcălim pe Barbara? Îmi place, cum s-o păcălim? Ei plac foarte mult bijuteriile. Da? Unde le țineți? În dulapul de aur. Vrea toate bijuteriile palatului. Dulapul acesta minunat de aur, da. Ia stai puțin. Ce-ar fi să o închidem în dulap? Să o încuiem în dulap. Da, O păcălim, o închidem în dulap și scăpăm de ea pentru totdeauna. Bine, ce ziceți, ascundeți-vă, negrozav? Ascundeți-vă că mă duc să o chem pe vrăjitoarea acelea. Și tu, frumoasă, și tu, Ariela. Hai, prințesa mea. Barbara! Cine mă cheamă? Eu! Majestate, dar acum când mă pregătesc de nuntă... Păi ți-am pregătit o surpriză, Barbara. Ce surpriză? Ți-am pregătit bijuteriile palatului să le probezi, să unde le vezi. Unde sunt? Arată-le, majestate. Păi uite, vino aici, lângă dulapul de aur. Ia uite, îți plac? Ce colier! Vai, nu ai văzut nimic. Ia, vino mai aproape, vino mai aproape, vai, să vezi. Da, rubinele, da, smaraldele. Doamne, colierele. Cum lucesc! Ce minunăție, da, strălucesc! Așa, vrăjitoarea! Am reușit, da! De acolo nu mai iese niciodată! Să ne grăbim, că cine știe ce vrăjmă face! Da, majestate, acum... Poate să înceapă nunta! Stai, că nu avem cardinal! Fără cardinal nu putem să începem nunta. Aoleu. Baroane, l-ai văzut pe cardinal? Majestate, nu l-am găsit pe cardinal. Vai de mine, proastă veste, îți stai în cap! Ce ne facem? Stai puțin, majestate, duceți-vă să pregătiți mirele și mireasa, că o să avem și cardinal. Vă promit eu că o să avem și cardinal. Mulțumesc, Broscuțiu, că m-ai salvat. Să ne grăbim. Unde este Ariela? Fată frumoasă, gata, am încuiat-o pe vrăjitoarea aia, nu? Și acum putem să începem nunta, în sfârșit. Așa, hai să aranjăm voalul și să-l chem pe fiul meu. Eric! Fiul meu! Da, tată! Ți-am pregătit mireasa, fiul meu! Și eu sunt gata, tată. Acum putem să începem nunta. Presfinția sa, cardinalul! Bine v-am găsit, copiii mei! Bine ai venit, sfinția ta! Domnul să vă aibă în pază! Da, parcă erai ceva mai înalt. E, câteodată și broaștele ți-a scoat... Câteodată și cardinalii mai intră la apă, majestate. Se cunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu. Ne-am adunat aici pentru această ceremonie. Bate cineva! Eu, bățiule! Tată, tocmai acum ți-ai găsit! Să ne grăbim, să nu pierdem vremea! Majestate, vă rog! Se cunună acest prinț cu această prințesă! O să dansăm, majestate, cu toții mai târziu. Să continuăm. Schimbați inelele, dați-vă mâinile, vă declar în sfârșit soț și soție. Nu vă speriați, este destinul cel bun. Draga mea. Dragul meu. Vorbește. Uite, bine. Acum, fiul meu, poți să ridici voalul miresei. Aole, dar ce-i asta? Cine-i asta? Tată, eu am jurat să mă căsătoresc cu Barbara și așa trebuie să fac. Eric, trebuie să-ți explic. Barbara este cea care te-a salvat din valuri. Eu sunt Ariela. Nu e adevărat. Pe tine te-am întrebat dacă știi să cânti și ai spus că nu știi să cânti. Pe Barbara m-a auzit o plânsă. Doică, ce mă fac? Trebuie să cânti, Ariela. Hai, cânta acum. Erai aici de față când am întrebat-o dacă știi să cânti și a spus că nu. În vis tu și cu mine, deși din alte lumi, și dacă vom fi împreună din vis când ne-am trezit, tot ce ce-am visat odată chiar se va împlini. Tot ce-am visat odată chiar se va împlini. E vocea ei, tată. Ia e! Astăzi înainte, oricât vom mai trăi, noi știm că niciodată nu ne vom despărți. Din lumi deosebite, noi chiar dacă venim, e loc destul pe lume, în pace să trăim. E loc destul pe lume, în pace să trăim. Da, Barbara, cine e? Barbara este o vrăjitoare urâtă și rea, care în timpul nunții s-a prefăcut în fum! Ia uite de la fum, ia uite, e gol! Acum, chiar că poți să-i țăruți mireasa, fiul meu! Majestatea sa, Triton întâiul, împăratul apelor! E tata! Ariela! Ma! Ma! Și mie, tăticule, ce bine îmi pare că ai venit! Fiul meu! Și într-o zi poate o să avem și un nepoțel! Și au trăit fericiți până la atunci, bătrânețe! Aceasta a fost povestea ce-am spus-o pentru voi. Și dacă v-a plăcut, cântați cu noi! O poveste e numai o poveste, dar ce frumoasă este când știm să o îndrăgim. O poveste naivă așa cum este, rămâne o poveste de care ne amintim. La la la la la la la la la la la la la. O poveste e un șir de bucurii. O ascultăm, o ascultăm, n-o mai uităm, n-o mai uităm. Și rămânem toată viața tot copii. Ați ascultat Mica Sirenă de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Alexandru Andi. Muzică originală de Henri Mălineanu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Distribuția a fost următoarea: Ariela, Mica Sirenă, Anemarie Țiglă, Barbara, Vrăjitoarea, Paula Sorescu Lucian, Împăratul Triton întâiul, Ștefan Velniciuc, Broasca Țestoasă Doica, Silvana Ionescu, Împăratul Robert Radoveneanu, Prințul, fiul lui, Cristian Nicolae, Baronul Șpiț, Vasile Mențel, Curteanul, Mihai Georgescu, Asistența tehnică, Mirela Anton și Florin Bădic, Redactor, Irina Soare, Adaptarea radiofonică și regia artistică, Ion Lucian, Producător, Vasile Manta.